Kiroletik. Astelenero, Bidaso Eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, zer buduz? Ongi eta zu? Ongi, ongi. Gaur Ilkapo Hondarribia eta Bidasoaren arteko neurketaz arituko gara lehendabizi, baita Bidasoak bihar Torrela Begaren kontra izanen duen partiduaren inguruan. Real Unionek igandean jokatuko duen jardunaldiaz ere solastuko gara, izan ere Dux taldearen aurka neurtu beharko da. Gainera urgara waterpolo senior mailako neskekin izan gara eta Euskal Herriko kopan eskuratu zuten hirugarren postuaz arituko gara beraiekin. Azkenik asteburu honetako hitzorduen zerrenda ere aipatuko dugu hortziralero bezala. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Bidasoarekin hasiko gara gaur, izan ere pasaden asteazkenean Ilkapo Hondarribiaren kontra bere Arrobiko taldearen aurka Euskal Kopako finalerdia jokatu zuen Hondartzan. Hitzordu honetarako lehen taldearekin aritu diren gazte guztiak tao gehien paran izan ezik Ilkaporekin jokatu zuten. Honek hasiera batean neurketa parekatua izatea albidetu zuen, baina segidan hasi zen Bidasoa jokaren kontrola edukitzen. Honela atxeden aldira 15:24ko markagailuarekin iritsi ziren, bigarren zatian ere nagusitasun berbera erakutsi zuen talde irundarrak eta honela azkenean 30:42ko markagailuarekin menderatu zuen Ilkapo Hondarribia. Hau dela eta Bidasoa Euskal Kopako finalean egonen da uda honetan jokatuko dena. Neurketaren hasieran gainera, bi taldeek Martin Santano Ilkapo Hondarribiko jokalaria omendu nahi izan zuten bere aldeko pankarta batekin, minez ezin izan baitzuen jokatu. Gainera Hondarribiko taldeak aurreko urteko ligako tituluare jaso zuen. Jean-Pierre berezi izan zen asteazkeneko arratsaldea, ezta? Titulua jaso eta gainera ba afiliatuak dauden bi talde elkarren aurka ikustea. Ba, ezberdina izan zen, bai. Alde batetik jaso egin zuen, han Aitor Urbitarte arduradun teknikoa, esku federazioko eskubaloi arduradun teknikoak, ba eskini zuen, kopa hori, alde horretatik gauza bat izan zen, eta gero finalerdia jokatu zen, Ilkapo Hondarribia Bidasoa eta Bidasoa lehen taldea. Ba, berezia, noski baietz. Bai. Ba, bertan ikusi genituen, Furundaren, Urruzola, Gorka Nieto, da beste jokalariak, ba, salbu, Tao Geile taldearekin egiten, baina Hondarribiko taldearekin. Ez berdina, aipatu zuen Jakobo Kutera entrenamendu ona izan zela, zoragarria. Bai. Eta ba, markagailuan ikusten da, bai, abiadura, martxa hartu zuten, abiadurarekin, ez zuen nahi, ez zuen arazorik Jakobo Kuetarak martxa hori mantenu nahi du eta beharrezkoa zen, zer, gero arriskua ere sortzen da, ez bali bat zu bai. Bete-betean jokoa egiten, ba, arriskua sortzen da alde horretatik ere, bai. Eta minartzeko, ez zen eguna minartzeko eguna. Ba, kolpe bat izan zen, hor atzezainak hartu zuen, Hondarribiko atzezainak hartu zuen, beste jokalari batek ere, Julen Aginagalde bertan ezen egon. Hori da. Julen Aginagalde urtean zehar ere minarekin jokatzen du, sorbaldan, hankan, demoraldi gogorra beraren txatere bai. Eta gero bestalde batetik, ba, 30:42. Markagailua baztertu behar dugu, hori esen kontua. Bai. Alde batetik jai bat izan zela, eta gero beraien artean, ba, norgehiago serios bat. Bai. Zutela. Eta, bueno, horren ondoren, ba, finala jokatuko dute Bidasoak ekuderan, Romoren aurka izango da, eta hoxe da kontua. Eta, hortik aurrera, beste proiektuak ere bai izango direla, Arrobi mailan, zerra, lenguan ikusi zena, azken finean, plangintza bat dagoela formakuntza kontuan, bai. Eta hori, bertan nabaritu zen. Mm-hmm. Jokalari Agunitzar, Batao, Geien Paran, Urruzola, Gorka Nieto, Mujika, Furundarena, baina Barreto ere bai, eta beste jokalari batzuk ere, sartzen dire, Martin Santana bakizu, bankuntzaren gatik ba, demoraliko plikatu eta korapitxatxua izan duela, baina hor dago, plangintza orokor bat arrobi mailean eta atzetikan ere bai, ez da bakarrik bi talde horiek, beste baizik eta bigarren taldea, hirugarren taldea, arrobi politika bat bertaratua dago, finkatua dago eta bidasoaldetik ere bai, gazteak ere ba, teknifikazio egunekoen ba, lana askitzukun betetzen dut, eta alde horretatik bai, bai Borja Burgete, bai Jakobo Koetarak, bai Aitor Txaburuk eta beste teknikariak ere bai, ba, bere papera betetzen ari dira, eta bueno, apurka, emaitzak ere alde horretatik eskuratzen ari dira. Nik uste dut, ba, bueno, finkatu zen lenguan jardunaldi hori, Bidasoa garaipena eskuratu egin zuen, hori ezen albiste nagusiena, baizik eta alde horretatik ere prestatzea bihar arratsaldeko bostetan jokatuko den neurketa Torralabegan, ez? Torralaberaren aurka. Bai, hori da. Kezkatuta ikusi dugu gaur goizen Jakobokoetara. Bai. Leo Reno bertan egongo da, kontraerasoan transizioetan talde ona da, prestatua. Orida, bai. Eta denok esaten zuten, aurten Antekera eta Torralabega jeitsiko dira, bai. Ba ez, Antekera bai, baina Torralabega ez. Bai, hori da. Eta Logroño gainditu egin dute, Cuenca ere bai. Bai. Eta Ademar León azken susmoan, ez zuten gainditu. Horretan dut esan, bai. Bere indarra duela eta beraientzat aurten, denboraldi borobila izango da. Jokatzen dute kiroldegi berezi batian ere, Vicente Trueba kiroldegian, eta Bidasoa garaipena behar du, ba, nahi du ez, txapeldun ordea izateko. Bai. Ba, Granu Igerseri irabazi egin zion, baina mantendu behar duzu erritmo bai, hori. Hori da, hori da. Bihar Granu Igerza Cuenca jokatuko dute, baina hori beste kontu bat izango da. Pentsatzen dut begiarekin egongo zarela begiratzen, bai, zure garaipena eskuratu nirazu, bai. Kasunetan Torralabegan. Eta hor, zalantza zituen Jakobo Koetarak Julen Agine galderekin hain zuzen ere, kolpe bat hartu du Kaberok ere, bai. Baina denboraldiko kontua da hori. Bai, luze egiten ari zaie, eta bai. Urrengoa, oso bai, luzea. Abuztuan hasi ziren, eta bai. Maiatzean, eta oraindik. Beste, lau norgehiagoka jokatzeko, eta Sobal Kopa Zaragozan, aipatu zenuen bezala, Zaragozan jokatuko da, ekainean, lauean eta bostean, bai, eta hortxe bertan, begira ezazu, Logroño alde batetik, Logroño Ayers, Bidasoa eta Barcelona. Eta ikusiko dugu, zozketak zik eman duen, bai. Ekainaren sei arte ez da amaituko, denbora aldia. Bai, oraindik gelditzen zaie, hilabete oso bat. Horregatik, bai. Nahi dut esan, nekearekin. Bai. No, denak, ez bidazok jokalaria bakarri, baizik eta talde guztiakoak. Hori da. Eta kirol guztietan, bai, ja. Bai. Eta, bueno, alde horretatik, ba, dena prest dago, eta ikusiko du bihar, bidazotarrak taldeak antolatzen bai. Du autobusa ere, eta kotxeetan joango dela jendea aipatu behar da. Bai. Orduan, Vicente Trueba kiroldegian, jenduari egongo da, eskualdekoa, eta bere laguntza prestatuko dute. Bai. Batzuk egingo dute Torralabegara joan, Lesakara joan, edo goizean Lesakan eta gero Torralabegan, eta biharamunean Errurratxera, Senperera. Hori da. Hori izango da. Eta ba, beste batzuk ere Lesakatik Senperera. Bai, noski. Bai. Jo, eskubaliko jokarariak bakigo nahi zutela ba, erri urratxera gerturatu, gara egingo dute, garaipen batekin Torralaban. Ez da erraza izango, baina alata guztiz ere, hori denak kontutan hartu behar da. Gero lenguan aipatzen duen Mikel Zabalarekin, Ibartarrarekin kontu hori, eta zaki, zuri ere esan zizun, bueno, elkartu ginenan. Bai, hori da. Pilipolo egon ginen, bai. Izketa metiz ere, eta Aitor Txaberu alde egin zuenean, bera Eibartarra, bilak Eibartarra, ba, gurekin egotera. Bai, hori da. Hasiera batean. Eta solasaldi txipi bat egin genuen berarekin. Bai, hori da. Hasiera batean, bueno, asteazkeneko partiduaren balorazioa egin zuen Mikel Zabalak, eta hori entzungo dugu lehendabiziko eta gero Torralabegaren aurkako ba aurreikuspena. Kalkopa da ba kluban helburu bat urtero, ez? Eta gobeti ateratzen gara parte guztietan topera, garro bagenekigun ba bueno, beraiek gurekin entratzen egunero eta dakigu zein nivel zekaten, ez? Eta bagenekigun ba despitatzen baginen ba beraiek talde ona direla eta bueno, taldea egia esan oso seriotera da. aukidogu ventaja bat gero bebai torrela beako partidua prestatzeko, eta nik uste izan dela partidu bat asko bali izan diguna guri. Bai, ez, orain partidu guztiak finala dira, ez, gu bat gu ba, guk estropezitzen badugu Granoi Arso horregongo dela, eta gainera bere bebai hor ba, beko alde hortan ari dira ba, permanentzia lortzeko borrokatzen, eta bueno, gainera bere etxia jokatzen dugu, kistuen ambiente goten dela beti, eta partidu oso gorri izango da seguro. Bueno, ba, Jakobo Kuetarak azken neurketa, bueno, asteazkeneko neurketaren atarian ere berak errantzuen entrenamendu gisa balio izan zaiela larun bat honetako neurketarako, eta ba, orduan hori da, bihar jokatuko dute Torrela Begaren aurka, Vicente Troan kiroldegian, zuk erranduzun bezala, arratsaldeko bortzetan, ez? Bai. Bortzetan izanen da. Arratsaldeko bortzetan. Hori da. Goi xamar, baino ondo, zaleentzat ondo. Hori da, normalean bai. Izaten asietan zazpiretan, gero bueltatzeko komplikatua izaten da. Bai. Ilunpetan, baino orain, ba, bortzetan jokatzen da neuruketa, zazpiretan bueltatzeko prez eta hobeto izango. Eta garaipena batekin, hobeto. Bai, hasiera batean ez, horrela izan beharko luke, garaipena eskuratu beharko. Normalean, bai. Baina, kirola, bai, hori da, inoiz ezin da jakin aipatu dugu, behin baino gehiagotan, bai. Ba, ikusiko dugu. Adi egonen gara bihar arratsaldeko bortzetan Bidasoa eta Torrela Begaren aurkako neurketa. Real Unionek ere asteburu honetako jardunaldia kanpoan jokatuko du, hain zuzen ere Villaviciosa de Odonen arituko dira bertako Dux Internacional Madrid taldearen aurka. Denboraldi honetako lehen partida talde honen kontra jokatu zuen Real Unionek eta orduan bi eta bateko markagailuarekin irabazi zuten txuri beltzek. Orain honetan gainera talde irundarra indarrez dago aurreko asteburuko partiduan garaipena eskuratu ondoren eta irabaztera aterako dira zelaira. Hala ere Dux taldeak ez dio erraztuko izan ere talde hau ere gogorra da eta garaipena eskuratzeko beharretan dago gainera. Ba, nola aurre ikusten duzu neurketa, Jean-Pierre? A ber, joan den asteburuan Duxek garaipena eskuratu egin zuen Kalahorran. Bai. Horrekin batera, goizean, Aitor Zulaikak aipatu du tekniko aldetik oso jokalari bai, ona dibera. Bai, hori da. Eta gara, ni pentsatzen nuen, bueno, komplikatuagoa izango zela Madrilaren zat, baina joan den asteburuko emaitza ikusita, ba, arrazoia eman berreko zaio Aitor Zulaikak. Aitor Zulaika ondo ezagutzen du taldea, bere lankideekin prestatu dute behar den bezala norriagoka, eta alde horretatik, ba, erabakiak hartua dituzte. Eta neurriak ere bai. Indartu behar da, atzelarien lana. Bai. Hori aipatu du. Bai, hori da. Eta guk aldetu dugu, bueno, baina beste neurketetan gaizki egonda edo indartu, baina kasu honetan atzelarien lana indartu behar da eta behar denean aurrean ere bai. Bai, hori da. Ez bali madugu geure lana betetzen behar den bezala, ba, ordainduko ditugu aferak eben. Eta alde horretatik, ba, bueno, zalantza hori gelditzen zait, ez? Bai. Futbol zela belar artifiziala da, bere zitasuna du, talde berezia da, bai. Dux Internacional, eta bueno, arazoak ditu azken boladarekin, federakuntzarekin, Rubialesekin, salaketa eta orkestu zuten Rubialesen arrukaten, nik ez dakit inguru hortan, zer eragina izango duen, futboleko mundu hau aski korapilatxua izaten da alde horretatik ere, eta ez dakizu azken finean, ze norabide hartu behar duzun, eta nik Duxek alde horretatik ez dakit ze norabide hartu duen, eta nik ez dakit ze eragina izango duen alde horretatik. Jokalari ona dituela, bai, noski, bai. Eta Madriden jokatzea beti komplikatua izaten da. Dugu aitzakirikoaren, eguarditan izango dela, esnatu diren jokalariak ez, aski esnatuak egongo dira, eta prest, neurketa goizea luze ingo zaiete. Bai, hori da. Hori hartatzen da. Hori da. Baina, bueno, iruak eterretan aldeia Villaviciosa de Odonen egongo dira, taldeak Alcobendasen lo egingo du. Bai. Eta beti bezala Madrilo inguruan jokatzen dutenean. Bai. Eta normalean talde hau bizirik dago, berak aipatzen du, bai, Aitor Zulaikak ere bizirik dagoela eta joko aldetik ere, ba, joan den igandean, ba, neurketa aski indartsua egin zuten alde batetik, ona ez zen izan, noski bai, baina indartsua neurri batean, orekatua, sendoa ikusi genuen taldea eta garaipena garrantzitsua eskuratu zuten Rayo Majadahondaren aurka. Eta hori dena kontutan hartuta, ba, taldea ba, prest dago, lanerako. Bai. Nekearekin, noski baietz, luzera doa, denboraldiare, baina alde horretatik, ba, prest garaipen bat eskuratzeko Madriden, Arratsaldeko bostetan jokatuko da neurketa, eta bueno, Sergio Llamas bertan ez da egongo, bai, golpez. Zuer, bai, bai, bai. Jaso zuen joan den larun batean. Hori da, hori da. Baina fuguleko baloia zela zuen. Bai. Alde batetik, eta Jagoba Beobide ere zigortuta dago. Mikel Pradera ere, eta ikusiko dugu maikakoa zeharitik. Hori da. Joaten den, bai. Iban Perezek neurketa oso potoloa egin zuen joan den igandean. Ekizenak prest dago, alain hori arrazun sartuko da edo ez, ikusiko dugu, zenurriak hartzen dituen. Bai. Aldaketak izan dira alde horretatik, Txema Nuñez azken boladan amekakoan egonda, Nacho Sánchez ere gola sartu zuen unionistaren zen aurka, Mario Capelete bigarren zatietan sartu da, bueno, ikusiko dugu ze erabaki hartzen dituen Aitor Zulaikak alde horretatik, eta gero, pentsatu du zelaiaren arabera ere berare egina izango duela, eta kontu guztia horiek hartuta, ikusiko du, atzelarientzat ere ezberdina izango da, bueno, otxura badute, galen entrenatzen dute, bai. Belarra artifizialeko zelai batean. Bai. Norgehiagoka komplikako izango da, ziur, eta Arratsaldeko bostetan jokatuko da Madriden. Eta ja, azken norgehiagoka izango da, kanpoan. Hori da, bertze biak ja, etxean izanen dira. Bai. Etxean izanen dira, ja Ester Banduraren narkoa irupuntu ja aurretik. Bai. Kigu reunentzat izango direla, bai. Eta alde horretatik, ikusiko dugu zertatzen den Madriko ingurutan. Bila Viciosa de Odonen da. Orida. Eta talde hau, kapitala gehiena da, Tibo Kurtua Real Madrideko atezaina. Bai. Bere beste asuntuetan, beste enpresa kontuetan, Dux Internacional du. Eta gero Herriosan ere bai, nesken talde bat, Dux ere bai. Tibo Kurtua dela medio, Madriden, Bila Viciosa de Odonen, dago kokaturik talde hau. Bai, hori da. Gaur goizean Aitor Zulaikarekin izan gara, eta berak bere aurreikuspena eman digu, eta entzungo dugu. Azken partidua etxetik kanpo, zeren Extremaduraren aurkaz dugu jolastuko. Hori alde batetik, bestaldetik, Duxen aurkako partidua prestatzen ari gara ohiko legez, baina, kontutan hartu behar ditugula, Duxen ezaugarriak eta ezaugarri onak, oso onak esango nuke. Nik uste dut aurrean izango dugula talde bat agian teknikoki multzoko ekiporik onena edo onenetako bat, eta beraien futbol ideia garatzerako orduan fuertenetako bat, mentalki fuertenetako bat, joku kombinatiboaren aldeko apustua egiten dute eta egingo dute, horretan sinisten dute erabat, eta horren aurrean guk defensiboki ideiak oso garbi izan behar ditugu, zeren ideiak garbi ez baldin baditugu, hauek labana sartze izute, kutsilloa sartze izute, orduan defensiboki ideiak oso argi izan beharko ditugu, eta gero baloiarekin guk ere min egin dezakegula erakusten dugu, eta horretara joan beharko dugu. Orduan, ezaugarri pixka bereziak, norbaitentzako ere izango da mazelaia artifiziala eta txikia delako, baina jokatzeko ez dago inungo eskusarik, begiratu besterik ez dago beraiek nola jolasten dutenan. Beraz, horrela prestatu dugu Duxen aurkako partidua. Garaipen baten ondoren, edo azkenengo lau partiotatik bi irabazi eta bat berdintza lortu ondoren, bizirik gaude, oso bizirik, helburu zail bat jarri genuen, baina bertatik gertu gaude eta lortzeko esperantza daukagu, eta horretan zentratuta gaude, erabat. Entzun dugu. Aitor Zulaikak. Eta bai estatu dugu, ere, Jagoba Beobide zigortuta dagoela, alde batetik, eta gero Sergio Llamasen lesio hori. Hori da. Eta Mikel Pradera ezagutu genuen, ja Salamankan gertatu zen hori, eta, nola aldaketak Aitorrek egiten dut, ikusiko dugu, Carlos Bravo aurrean ikusten dut. Hori bai. Bai. Eta nik ez dakit bertan sartuko diren Alain Gertzun eta Mariko Pelito, edo Nacho Sánchez eta Txema Núñez bai. Alde batetik. Mm-hmm. Eta Alain Oiartzunekin batera. Bai. Albert Vivancos normalean Riberorekin, edo Senar eta Iban Pérez atzean, Egaletik bai ikusten du Gorka Kijera eta bai Miguel Santos ere bai, eta Alejandro Barbu, eta atzizaina beti bezala kapitaina Irazusta. Baina hor bai. Zalantzak erdian ikusten ditut, ez dakit Txema Núñez bertan ba, sartuko dena maikakoan, edo Alain Oiartzun, edo Aitor Segin ere, hor ba, ikusiko dugu azken orduan ze erabakia hartzen duen. Baina normalean Albert Vivancos Jagoba Beobideren ordez, baina kontuz, Iban Pérez atzea mantentzen bali badu, atzelari bezala, ekizenarre pibotean ere sartzen aldu. Bai. Eta hor bai Ribero beste pibotea izango litake. Bueno, hori da, hori dira kontua, baina hamaikakoak azken ordura arte uste dut Aitor Zuraikak ez duela main gainean jarriko. Bai. Ba, hori da, gogoratu Dux eta Real Unionen arteko partida igandean jokatuko dela. Txaldeko bostetan. Hori da, Villa Viciosa de Odonen arratsaldeko bortzetan. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertzetaleen itzorduak aipatuko ditugu, emakumeen orizko erregional mailan Marinok Turin jaso beharko du asteburu honetan etxean igandean arratsaldeko bortz terrietan, eta Beti Gaztek berriz gaur jokatuko du neurketa Mastegin Ostadar taldearen aurka. Neurketa gaur izanen da, aipatu moduan arratsaldeko zortzietan. Erra, zoragarria ere, bai. Ostiralea eta zortziretan lesakan, bai, neurketa zoragarri bat Mastegin. Bai. Ba, proposa, plangintza proposa. Hori da. Be, arat joan, neskak ikusi, eta gero, bueno. Eta lesakan gelditu. Hori da, gero afaltzera joan. Hori da. Ja, likua zuek autatuko duzu, Hori da, bai. Behar du likua. Hori da. Hirugarren mailan berriz, astelenean aipatu genuen moduan, demoralia amaitu dute Beti Gaztekoek, Baskonia taldearen aurka jokatu zuten azken partiduarekin. Astelenean ezin izan ginen Joseba Roteta entrenatzailearekin solastu, baina aste honetan zehar aukera izan dugu berarekin egoteko, eta demoraldi honen balorazio txiki bat egin dugu, entzungo dugu. Horten horazia, nik esango nuke oso positiboa. Oso positiboa, baina oso gogorra. Hasieratik ba, plantilla motxa kinasi ginen, eta partidu gehitxo, ez? Astian zehar, aste bukaretan, eta plantilla honekin, ba, bueno, jokalia lan gehitxo egin behar izan dute. Eta hori somatu da, ba, lesilutan, eta bar, gero, bueno, abenduan bideoklari honen txunetakoak aldein zuten, beraz, oso murriztu gelitzu zen taldea. Alare, ni ustot, jokalintzako eta bainentzako esperientzia politia izan duela, beste maila bat izautu dugu, beste futbol zelaiak, zelai importantiak, zelai politiak, Barakaldoko bezala, Bilbon beste giro bat somatzen da, futbolin, eta sentidu hortan, ba, nik esango nuke oso positibo izan duela. Pena ematen hau, jakitxio, ni pentsatzen dut behintzat, hasierako taldia mantendu izan bagenun, nik klabakat mantenduko genula maila. Baina, bueno, sandakoa oso gogorra izan duga, partidu gehiegi astian zeharta bar, eta jokalariak ba, pixkanaka eroitzen junin izan du dira. Pena bat alde horretatik, baina ni uste jendia disfrutatu dula, baita ere partidu politiak ikusi ditugu itxian, giro politia somatu da lesakan, eta, bueno, esperientzia bezala, ba, netzako izugarri politia. Pena, azkenin hor gelditzia eta geistia, baina, bueno, saiatuko batzuk, o saiatuko da urrungo urtean berriz bueltatzen, hori da helburua. Ba, hori da, entzun dugu Joseba, eta, bueno, ba, orain deskantzatzeko unea izanen dute, merezia, ba, ez? Noski bai, ez, amaika hilabete, Bai. Bai. Eta antzi biharri. Hori da. Eta ohituta ez zeuden, ba, Josebak aipatu duen bezala, aste tartez. Baina aipatu dugu, azken fina, Beti Gazteren baloreak eta filosofia kokatu dutela main gainean, eta plazaratu dute hori, beste kontu den gainetik. Bai, hori da. Oso garrantzitsua da. Hirugarren maila honetako irizpidea mantendu egin dute, baloreak ere bai, eta Beti Gazteren norabidea ez dute galdu. Hori da. Oso garrantzitsua iruditzen zaitu, hori alde batetik. Eta gero, beste alde batetik ere, jokalariek eta egiturak, Ikasi egin dituzte gauza asko. Bai, noski. Alde horretatik ere, hori kontutan hartu behar da, eta positibo. Gero jendearen zatere, aski berezia izan da. Bai. Gure mailako taldea kanpotik ikustea, eta gero beste jokalariarekin, konpartitzea esperientziak ere bai. Garrantzitsua izan da. Eta ikasi egin dute. Eta datorren urtean, ohorezko maila honetan, ez da gauza bera izango. Ez. Baina beti igotzea gustatzen da. Bai, ez zuzuturin, aurten ere, joan den asteburuan dena prestuten igotzeko, eta aierru, hor zuluan zegoenak, berdindu egin zuen azken minutuan. Bai. Komplikatu izaten, bere alo egitzen ingo duzu, realunun B buruz, bigarren taldeari buruz, eta horretatik komplikatu izango da. Beti gazteren zatere bai, baina beti gaztek otxura badu. Bai. Eta nik uste dut, alata guztiz ere, txalotzekoa dela denboraldia, eta hori kontutan hartu behar dela, eta jarraitu behar dela horrela, beti gora beti gaztea alde horretatik, eta mantentzea filosofia hori. Bai. Alde horretatik, ez pozoinatu diruarekin, kanpoko jokalariak ez dakit nondik, ez, ekarpen bat egiten alduzu irundik, edo Hondarribitik, edo Donezebetik, edo Hendaiatik, edo hori etxekoa direla, eta aipatu behar, edo errenderitik edo jartzen dit. Bai. Hori noski bai, azken finean etxekoa direla. Bai, noski. Joseba bera oihartzua arra da. Hori da. Bai. Baina diruarekin ez direla pozoinatu. Ez, noski ez. Kirola aurretik jarri dutela. Hori da. Eta hori txalotzekoa. Bai. Gaurregun. Bai. Ba, bueno, gizonezko erezko regional mailan Real Union B, Debara joan beharko da, bertako amaikak bat taldearen aurka lehiatzera. Talde hau Irundarren aurkari zuzena da, bere gainetik 4 puntutera dago, eta naiz eta ezin izango duten, hauek aurreratu Real Unionek garaipenaren gatik borrokatu beharko du. Baina kontuak egiten ari dira ja, norgehiagoka premiazkoa eta egoera larria Real Unionentzat. Bai, hori da. Elgoibarren aurka talde handi bat, Elgoibar taldea puntu bat eskuratu zuen, Real Unionek, bueno, hori, hola hartu behar zen, bita huts galtzen ari ziren, baina denboraldi komplikatua izan da, kaskarra alde horretatik, beste helburu batzuek, jokalari nik uste du fina dituztela, baina azken finean, futbola horrela da, eta krudela da, hori erakatu behar da. Hori da, bai. Ba, neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 8:30. Gorengo mailan eta iraupen fasean Hondarribia etxean arituko da bihar, Bilabonaren aurka arratsaldeko 4:30. Gure txokoa ere etxean arituko da, eta matzadan bertan jaso beharko du Dunboa Eguzki taldea. Hauen arteko neurketa bihar izanen da baita ere, arratsaldeko 6:00. Azkenik, regional mailako iguera fasean, lehenengo multzoan San Martzialek Baskoniaren aurka jokatuko du Puyo Zelaian, bihar arratsaldeko 3:00. Mareño berriz etxean arituko da Intxurre taldearen aurka bihar arratsaldeko 8:30. Bigarren multzoan aldiz, Behobiak Segura Goierri jasuko du etxean bihar arratsaldeko 3:30, eta Landetxa Azkoitian arituko da bertakoan Aitasuna taldearen aurka bihar ere ordu berean 3:30. Azkenik, kopako txapelketan Dunboa Eguzkik igandean jokatuko du neurketa etxean, Axular taldearen aurka, arratsaldeko 3:30, eta azkenik Betik Gaztek Mastegin jasoko du Usurbil taldea, bihar goizeko 12:45. Eskubaloiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu hemen ere. Alde batetik Ilkapo Hondarribiak asteazkenean Euskal Kopako finalerdia jokatu ondoren etxean arituko da berriz ere asteburu honetan. Oraingoan Tolosa Eskubaloia taldea jaso beharko du Hondartzan. Neurketa bihar izanen da arratsaldeko 7:00. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek eta Txingudi Goserrek atxedeneko jardunaldia izan dute oraingoan, eta hurrengo asteburuan jarriko dira berriz ere martxan. Azkenik National 3 mailako mutilek ere atxedena izanen dute hurrengo asteburu bitarte. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako hitzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean IZ4 Hondarribia Hondartzan arituko da asteburu honetan Txintxu Gozotegia taldearen aurka. Talde hau Hondarribitarren atzetik dago sailkapenean bi puntu gutxiagorekin eta garaipena eskuratu nahiko dute bi taldek ere oraingoan. Beraz, partidu lehiatua izanen dela aurre ikusten da. Neurketa igandean izanen da guardiko amabietan. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean erroi bidez estaura joan beharko da, bertako saileko taldearen aurka neurtzeko. Talde hau sailkapeneko hirugarren postuan dago sailkatua erroi bide baino hiru puntu gutxiagorekin. Hauek ere lehiatzera aterako dira kantxara eta bitaldek ere garaipenarengatik borrokatuko dute. Partidua bihar izanen da arratsaldeko seietan. Errugbian berriz, Zaisa Txingudiko errugbi touch saileko taldeak lehiak eta izanen du Playa Hondin, bertan bertze bortz talde egonen dira. Larun bat honetan izanen da goizeko amarretatik aurrera eta Zaisa Txingudiz gain, Barcelona, Valladolid eta Mallorcako bortz talde egonen dira beraien artean lehiatzen estatuko lehen mailara igotzeko neurketa erabakigarriak jokatzeko. Jardunaldiari hasiera emateko etxeko taldeak jokatuko du lehun neurketa Caldes de Montbui, herriko Caldes touch taldearen aurka. Bi talde hauekin batera, Montseny Touch, Mallorca Rebels eta Arroyo Alligators klubeko bertze bi talde izango dira aurrez aurre egunean zehar ospatuko diren partiduetan. Martxoan egin zen modalitate honetako lehen jardunaldia San Esteve de Palautorderan eta bertan egin zuten bidasotarrek beraien debuta horrelako lehiaketa batean. Topaketa horretan Txingudik partida bat irabazi, 8 entxegualde eta 3 kontra Alligatorsen aurka eta bertze bat galdu zuten 3 eta 9 Montsenikoen aurrean. Oraingoan Caldesen kontra aritzaz gain, mugako taldea Mallorcako Rebelsen aurka ere arituko da. Eta gainera Alligatorsen bigarren taldearekin lagunarteko bat jokatuko dute bidasotarrek. Neurketa hauek lehiatu ondoren finalerdi eta finala jokatuko dira eta bertan zehaztuko da zein talde igoko den lehen mailara. Aldez aurretik Montseny eta Alligators taldeak dira hori eskuratzeko favoritoak, biek irabazi baitzituzten aurreko jardunaldian jokatutako 3 partidak. Rebels 3. postuan dago eta Caldes 4. Txingudi berriz 5. postuan kokatu da dago, lehiaketatik kanpo. Touch modalitate hau berezia da, klubetik aipatu duten bezala, eta jatorrezko errugbitik aldentzen da zenbait alderditan, ala nola plakajeen ordez eskuekin ukitu behar dela aurkarea, eta ezin dela baloiari ostikorik eman. Gainera ligak taldeak mistoak izatera behartzen ditu, eta horregatik 3 emakume eta 3 gizon egon behar dira beti zelaian neurketa guztian zehar. Zaisa Txingudik ezin duenez azken baldintza hau bete, lortzen dituen emaitzek bazute sailkapenean eraginek izango eta horregatik lehiaketatik kanpo geratzen da. Hala ere, jardunaldi hauetan parte hartu izana urrats handia da beraientzat eta hurrengo urteetan bertan lehiatzen egongo denaren itxaropena du klubak. Santiago Tarra klubeko arraunlariek ere zenbait lehiak eta dituzte asteburu honetan, alde batetik Urbizietan azken selekzioko frogak jokatuko dituzte Paun, Kopa Pirineus txapelketan, Bertze aldetik urlasaietan taldekako Espainiako kopa lehiatuko dute Berduzidon, Pontevedran, eta azkenik arraunean estropada internazionala izanen dute Liburnen. Waterpoloan azkenik Urgara klubeko senior mailako emakumezkoak udaberriko lehiaketari emanen diote hasiera igande honetan, hauek apirilan bukatu zuten liga, 5. postuan amaitu zuten eta ez zuten play-offak jokatzeko aukera izan. Hala ere entrenatzen jarraitu dute eta udaberriko lehiaketa honetan parte hartzeko izena eman dute denboraldiari bukaera emateko. Hain zuzen ere denboraldi ona egin dute aurten Urgarako neskek izen honekin jokatu duten lehen denboraldian gainera. Izan ere Euskal Herri Kopa jokatzeko aukera izan zuten eta 3. sailkatu ziren azkenean. Otsailean jokatu zen txapelketa eta honen inguruan Claudia Aginagalde eta Amane Area taldekidekin hitz egiteko aukera izan genuen. Entzungo dugu. Asteko zorionak, garaipen garrantzitsua eskuratu zenuten otsailean eta pentsatzen dut pozik bueltatu izan entzinetela asista dutik, ez? Bai, azkenean entrenamendutan partidoak borrokatzeko entrenatu genuen eta garaipen azkenean ilusio egiten du, ilusio handia. Bai, ez zinean waterpola talde kirol bat da eta horrek ere nola bai zero bai tirabatzen duzunean elkarrekin elkarbanatzea eta hori banatzea oso polita izaten da. Denboraldi ona burutu eta gero, gainera, pentsatzen dut ja Euskal Herriko kopa jokatzen egotea, opari bat izan entzela zuentzat, baina gainera 3. postua eskuratuta, oraindik, poztasun gehiago, ez? Bai, hori da, taldea azken finean berria da, eta garaipen hau, oso oraimen ona izan zen taldearentzako eta motivazio hori nolabait jarraitzeko. Bai, Amanek esan duen bezala azkenean, hau gure lehen urtea da Urgararen izenean eta lorpen hau klubari ere ikusgarritasuna ematen dio eta oso konten geunden eta gaude. Aipatu duzuen bezala, lehendabiziko urtea da Urgara Waterpolo klubarena eta hori da pentsatzen dut zuen garaipen honekin klubaren eta taldearen balioa ba, berristen duela, ez? Eta ba, indarra ematen diola garrantzi gehiago. Hori da, bazkenean klub berri bat sortu dugu eta klubari ikusgarritasuna emateko eta indarra emateko eta aurre egiteko ba, titulu honek ba, indarra ematen dio eta bai, ondo. Bai, hori da. Azken finean urgaren helburu garrantzitsuena gaitze bertan da taldea jarraitzen, osea, aztea jarraitzen eta ba helburu, osea, garaipen honek ere asko laguntzen du horretan. Partiduen inguruan eta, bueno, aipatu dugu otsailean jokatu zenutela Sestaon. Bertan lehendabiziko partidua askartzaren kontra izan zen, gero garaipena eskuratu zuen taldearen kontra. Nola ikusi zenuten zuen burua hor partiduan? Ba, askartzaren aurka beti partidu gogorrak izaten dira. Oso gogorrak, talde gogorra da eta azken minutura arte borrokatu behar dugu. Eta egia esaten badugu, ba, partidua ondo izan zen eta nahiko berdintxu bilen hasieran, baina gero azkenean, ba, bueno, abantai hartu zuten, baina hala ere borrokatu genuen eta nik oroimen ona daukat. Bai, Claudiak esan duen bezala talde gogorra da eta azken finean, azken momentuan sumatu zen ba, gure entrenamenduak ez direla aurteko, osea, urtean bezalakoak. Azken finean, fisikoki ere pixkat aulagoak ginen eta horrek ere ba, azken emaitzan eragina izan zuen. Gero hirugarren eta laugarren postua jokatu zen duten, orduan Sestaoren kontra. Aldearekin irabazten ari zineten, baina bueno, azken momentuan indar hartu zuen Sestaok eta pixka bat hurbildu zen markagailuan. Baina bueno, ez zen nahikoa izan eta azkenean zuek garaipen eskuratu zenuten eta hirugarren postu hori eskuratu zenuten. Nola bizi izan zenuten momentu hori? Bueno, azken finean, azken momentuan zuk esan duzu bezala Sestaon utzara hurbildu egin zen, baina bueno, gure buruan ikien ba, garaipen hori garrantzitsua zela eta azken minutera arte borrokatu genuen eta azkenean lortu genuen. Bai. Guk uste azkenean hirugarren eta laugarren postua jokatzeko ba, indarra eman hartu genuela, zatik azkenean jo, irabaztea eta zapore on hori ustea ba, gauza polita da eta azkenean indarratera genuen, zatik goizeko partidoan ba, pixkat desmotibatu egiten zara galtzen duzunean, baina bazkal hortuan buelta mamar genion eta indarra hartu urrengoa irabazteko. Pentsatu dut hori izanen dela pixka bat zuen taldearen baloretako bat, ez? Ba, bukaerarte borrokatzea eta indarra ateratzea, ba, alik eta maila honena erakusteko edo joko ona erakusteko. Aukera izan zen ere klubak egindako esfortzu guztia nolabait ba, erakusteko. Eta esfortzu hori nolabait hori, jende guztietan ba, erakusteko. Hori da. Waterpolo ez da kirol ezagunenetako bat eta bueno, pentsatzen dut emakumezko talde bat oraindik ba, ez ezaguna bai. Dela, ez? Bai. Ikusi duzu garaipen hau eta gero ba, garrantzi gehiago eman dutela ba, zuen taldeari edo bueno, baduzuen balioa ba, nolabait aitortu dula jendeak? Ba, nik uste azkenean sare sozialetan ikusgarritasuna eman digutela, baina ere oraindik ere falta da gehiago ematea, zatik Gipuzko mailan bi ekipo gaude bakarrik, eta nik uste aukera gehiago daudela gehiago ateratzeko, neskak gehiago izango bagina jolasten. Bai, hori da. Azken fina, Waterpolo oso kirol ez dagoena da eta emakume maila oraindik gehiago. Orduan, ba, garrantzitsua da horrelako ere garaipenak lortzea, ba, Gipuzko mailan ez dezagertzeko eta neska gehiago ba, parte hartzeko kirolenetan. Zer uste duzu falta dela edo, bueno, beharrezkoa izanen zela ba, pixkat indar gehiago emateko bai kirolari eta bai emakumezko taldeei? Ba, igual eskoletara ere eramatea kirol hau. Beti ba, probatzen dira futbola, saskibaloia, eskubaloia eta ere horrelako kirolak balonalagit erakustea garrantzitsua izango ditzute. Bai, guztiz da dozatik. Azkenean eskoletan amanek esan duen kirolak erakusten dira eta gehien bat ere igeriketa bai igeriketa hori zabaltzen dela, baina waterpoloa ez. Eta azkenean igeriketa zabaltzen bada, waterpoloa ere zabaldu daiteke igerilekura etortzen direlako eskolak eta orduan ba, motibatu eta animatu eskoletara eramatea eta erakusgarritasuna ematea. Eta azkenik, bueno, liga amaitu zenuten, baina asteburu honetan bertze lehiaketa bati hasiera emango diozue, udaberriko lehiaketari, ez da? Nola, bueno, entrenatzen ari zarete, prestatzen hori partiduak, nola zabiltzate edo gogoz zaudete? Bai, azkenean, bai, liga bukatu da, baina oraindik udara arte hilabete batzuk daude eta gu entrenatzen jarraitzen dugu. Eta gogor eta guk uste orain entrenamendu politak egiten ari garela eta ni, bai, papel hona egin dezakegula udaberri liga honetan. Bai. Bai, gainera liga bukatzeko nolabait, ba, partidu hauek irabaztea, ba, aukera ona da, ere, ba, ondo bukatzeko. Ez? Ba, eskerrik asko eta zorte hon. Bale, eskerrik asko zuei. Gainera, klubak udarako kanpalekoak eta ekintza desberdinak antolatzen ari dela ere aipatu ziguten jokalariek, baina bueno, aurrerago emanen dugu horien berri hemen izango ditugu gurekin eta beraiek aipatuko ditugu. Bertze aldetik atzo Bidasoa itzuliari hasiera eman zitzaion lehenengo etaparekin. Lehen jardunaldi hau Irunen hasi eta igantzeko Irrisarri landen amaitu zen arratsaldeko 8:00etarako 10 minutu falta zirenean. Hasieratik iesaldi saiakerak egin zituzten txirrindulariek eta horietako batean Narbartera bidean Kajarruraleko Aimar Etxeberriak sartzea lortu zuen. Hala ere pelotoiak segidan harrapatu zuen iesaldi hori. Ligako zigako gaina hasi baino lehen bertze taldetxo batek lortu zuen pelotoiarekin errenta edukitzea eta bertan Kajarruraleko Iñaki Diaz eta Laboral Kutxako Maxim Genu sartu ziren. Hortik gainera Diazek mugimendua egin eta bakarrik joan zen, naiz eta errenta handiena minutu erdikoa lortu zuen. Bazandik Irrisarriko helmugara bidean pelotoiak harrapatu zuen azkenik. Bertze saiakera bat ere egon zen Gomurreko Samuel Fernandezek egin zuena 10 kilometro egin zituen bakarrik, baina azkenean hori honi ere irentsi egin zioten. Azken kilometroetan Irrisarriko azken malda horietan Lizarteko Pablo Castrillo eta Gomurreko Alejandro Franco egon ziren lehen postuagatik borrokan eta azken metroetan Franco helmugaratu zen lehen postuan Bidasoko itzuliko lehen liderra bilakatuz. Castrillo izan zen bigarren eta Kajarruraleko Abel Bardeston hirugarren. Frankok berak erregulartasunaren mailota jantzi zuen atzo baita mendikoare. Kajarruraleko Iñaki Diazek aldiz tarteko helmuetako lider jarri zen, lehen txirrindulari euskalduna Gomurreko Iker Trigo izan zen eta 27ko lehena berriz Kajarruraleko Lukas López. Aimar Etxeberria 29. postuan helmugaratu zen, Franko baino minutu bat eta 20 segundura. Lan ona burutu zuen txirrindulari irundarrak eta hasieratik saiatu zen lehen etapako protagonista izaten, baina pelotoia adi zegoen eta ez zuen zorterik izan, iesaldi hori ez baitzen gauzatu azkenean. Hala ere, berarekin hitz egiteko aukera izan genuen etapa amaituta eta honako balorazio egin zigun lehen etaparen inguruan. Gaur Bidasoko itzulia hasi dugu lehenengo etapan, Irunetik ateratzen ginen eta Irrisarrin bukatzen zen. Hasiera karreran nerbio asko zegoen, azkenean jende asko gogoekin. Bi urte itzuli hauekin gabe egonda koronavirusagatik. Eta lehenengo karrera ordua 56 kilometro orduko media eraman dugu. Gero karrera iesaldi batzuk egon dira, baina ez dira inorrera iritsi. Eta lasterketa Irrisarriko aldapetan jokatu da eta indartsuenak irabazi dituzte. Nire partetik lesio batetik nator, eskua fisura batzu ditu eta bueno, pozik karrera hau lasterketan egotea eta bueno, egunez egun hobe joatea da gure esperantza. Gaur bigarren etapa egonen da jokoan, Hendaiatik hasi eta Hondarribian amaituko da gaurkoa eta itzuliko luzena izanen da 119 kilometrorekin. Zigako gaina pasatu beharko dute berriro txirrindulariek baita Jaizkibel ere jardunaldiaren azken kilometroan. Beraz, bueno, ikusiko dugu ea nola doan eta astelenean emanen dugu ba honen berri, azkeneko etaparen berri ere eta bueno, Bidasoako itzulia zeinek eramaten duen ere argituko dugu astelenean. Bukatzeko, Jean-Pierre, antzizaigu, Bidasoan partetik, ba, juvenilek Gartalekun jokatuko dutela asteburu honetan, ez? Kadeteak, bale? Kadeteak. Bai? Bai? Baina neskekin hasiko naiz, eh? Bai, ederki. Eske, datorren urtean nahi dute kokatu, plazaratu taldea. Bai, noski. Bueno, ba, Kataluniara joango dira, eta ja gaur ratzaldean jokatu dute lehen neurketa askoren aurka. Mm-hmm. Bigarrelaron batean jokatu dute Parlaren aurka, gaurko neurketa ratzaldeko bostetan izango da, biharkoa sortziretan izango da, eta azken neurketa izango da amarterritan datorren igandean, eta Mislataren aurka izango da. Gero bezalde mm-hmm. batetik, txapelketa Hartalekun, kadeteak izango dira, eta, bueno, alde horretatik ereintza zarautzarituko dira alde batetik Barakaldo Bidasoa, gaur Bidasoa zazpiterritan, bihar Bidasoa ereintzaren aurka zazpiterritan ere, zazpiretan, eta beste alde batetik, igandean Zaiza Bidasoa zarautzen aurka amabitan, eta hau Hartalekun jokatuko da. Mm-hmm. Eta amaitzeko ere, bai. Aipatu dugu Santiago Tarraken hori da. Proba, eta bai. Bihar traineriak izango ditugula Hondarribian, bai. Hirugarren jardunaldia da, mm-hmm. Gipuzkoako ligaskan, eta alde horretatik, lauterditan, bai. Traineriak izango ditugu, hirugarren jardunaldia, Gipuzkoako ligaska hemen bertan ospatzen. Hori da. Eta arraun munduan amaitzeko bai, ere beste albiste bai, garrantzitsua bai. Hondarribia arraun elkarteak datorren urtean Matrix Hondarribia bai. Eramango du izena hori, uh-huh. Agizkui GoFit bai. Hasiera batean zuela eta bere laguntza jaso egin duela azken urteetan orida. Eta datorren urtea Matrix Hondarribia arraun elkartea, bai. Matrix izango dela babesle nagusia. Posten bai. Gara, zer ba, babesa garrantzitsua zen bai, GoFitena eta kasu honetan Matrixena ba... Ba, oso potoloa izango mm-hmm. da alderratatik, eta babesa emateko, eta laguntzeko egutera guztia. Posten gara. Bai, hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Asteburu botolo bat, kiroagatik, bai. Eta gero igandean errurratxera senperean. Hori da, hori da, bai. Ba, eta nola ez, zuri ere entzule eskerrik asko, beti bezala Antxeta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako itzorduak, eta hurrengo arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare.